Aha. DGE, yo. Skurwysyny. Yo. Włącz CD, tu się bidi ten track gratu. To ten brat gratu, który ma mandatu. Niezapłaconych cały plik, tak jak yoga. Robię bling bling tu na blokach, jak bloka. Pukam jak koka, chopowaty woka. Kaleczy MC's jak zbity pokar. Lubi tu, to bity pokar. Do mojej skilo, wjeżdżam jak kany kilo. Paradę debilo, wjeżdżam jak skałę kilo. Stawiam na jakość, nie ilość. A ty jakoś tak budzisz litość, że raczej zazdrość i pochudzi to. Będę sceną trząs, jak dupą duże murzynki. Bo mam ten flow, który burzy budynki. Jak burza w dożynki, mogę być problemem. Piąty element, flow evenement. Będę sceną trząs, jak dupą duże murzynki. Bo mam ten flow, który burzy budynki. Jak burza w dożynki, mogę być problemem. To jest flow evenement. A kiedy mikser zagra w MIDI, beat błyśnie jak PDD. W twoim pierdolonym CD, jak sam widzisz, jadę dźwięcznie jak język jidisz. A nie ten twoja jak Krzysztof Iwisz, bo tu się dziwisz, nic nie poradzisz. Ja mam to we krwi, mnie nie omamisz, ze mnie nie drwij. Będę jak pop w cepwi, będę jak derwisz, będę jak amisz. Jak mnie wnerwisz, wywabię cię jak wamisz. Bo tu się dziwisz, nie kleisz, jadę z wyczuciem jak DJ Felix. Góra z PDG pili, mili pierdol kult pieniądza, to harakiri. Życie to nie pili, to cenił od nas chwili. Ile takich chwil, żeśmy razem przeżyli, ile promili, ile tequili, żeśmy wychylili. Ilu szczyli, którzy myślą, że się wycwanili. I ilu debili, co szydzili z naszych planów. Sam powiedz. Sam powiedz. Jedno tempo, drugie tempo, trzecie tempo. Nie dasz rady tempa, łępo tym patentom. Yo, będę sceną trząs, jak dupą duże murzynki. Bo mam ten flow, który burzy budynki. Jak burza w dożynki, mogę być problemem. Piąty element, flow evenement. Będę sceną trząs, jak dupą duże murzynki. Bo mam ten flow, który burzy budynki. Jak burza w dożynki, mogę być problemem. To jest flow evenement. Ja będę sceną trząs, jak dupą duże murzynki. Bo mam ten flow, który burzy budynki. Jak burza w dożynki, mogę być problemem. Piąty element, flow evenement. To jest Bralesko, piąty element. To jest na piętrze studio. Zapamiętaj, yeah. To piąty element. A ten widzisz, o co przejebany. Po pierwsze to jest rap granie. Yo. Po drugie to jest skreczowanie. Yo. Po trzecie to jest tańczenie. A po czwarte to jest malowanie. Ja jestem piąty element. To jest ten styl. To jest piąty element. To jest ten styl. To jest piąty element. Flow evenement. Flow evenement. Aha. Yo. Shoot.